एक नज़र में पूरे रुकू को देख ले। जी, रुकू नंबर 13 था ये। इसका उन्वान था मुआशरती अदल की तरबियत। तीन मेन पॉइंट्स थे। अदल कैसे कायम होगा, तीन बातें हैं इसमें। अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक फ़ैसले करने से, सोचिएगा इस पे बात में। और दूसरा क्या है, बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ा ना करके। और तीसरा पॉइंट है, जो लोग अपने नफ्स से खयानत करते हैं उनकी हिमायत ना करके। दूसरा पॉइंट है खयानतकार, तीन बातें हैं इसमें भी। गुनाहगार होते हैं, इंसानों से अपनी हरकत छुपाते हैं मगर अल्लाह ताला से नहीं छुपा सकते। रातों को छुपकर मुजरिमाना मशवरे करते हैं। तीसरा पॉइंट है बुराई कमाना, इसमें चार बातें हैं। नफ्स पर जुल्म करना, इस्तिग़फ़ार करे बुराई कमाने वाला तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर देगा, बुराई का वबाल इंसान के अपने ही ऊपर आएगा, ख़ता करके बेगुनाह पर इल्ज़ाम थोपना बड़े बुख्तान और सरीह गुनाह का उठाना है, पसंदीदा रवैये हमने कौन से देखे इसमें, किताब के मुताबिक फ़ैसले करना, इस्तिग़फ़ार तलब करना। नापसंदीदा रवैये खाइनीन यानी खयानत करने वालों के लिए झगड़ना, लोगों से छुपना, रातों को छुप के नापसंदीदा कामों को करना, बेगुनाह पर तोहमत लगाना। अमल की बातें क्या हैं, खयानतकारों की तरफदारी नहीं करनी, ज़ात बिरादरी के नाम पर गलत कामों को ठीक नहीं कहना।